try to save the world. Silly boy, buy son and girl with love as a given. Driven by my certainty that they'd never beat it out of me. What? Who am I? Some bloody Mantovani with a lullaby when the sky's falling in. I believe I'm giving in. Oh, the coldness of space with a suit that could do it. I was born with a trust that didn't survive the white noise of the lies. Oh, the white heat of justice has taken my eyes. I just wanna get high. Oh, I was born with a trust that didn't survive the white noise of the lies. W piątek ukazał się kolejny album grupy Elbow, Giants of All Sizes. Z tego właśnie krążka, nasza piosenka dnia. Z okolic Manchesteru. Takie właśnie granie dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannym zapraszamy po 8.30. A tymczasem na budziku 7.30 po czwartej. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Raz, że człowiek przy radioodbiorniku, dwa, że ma chęć, a po trzecie koresponduje, no przynajmniej tak w moich wyobrażeniach to wygląda. Krótko mówiąc, zwyczajne cuda, jak przed chwileczką w piosence. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Factory far too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a laugh. To be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In five more days I'll be on my way where my fantasies will unfold. 'Cause there are five more days till summer. Jak niektórzy powtarzają, byle do wiosny, albo jak w piosence do lata, to odliczanie trwa. No i niektórzy nie mogą się doczekać, bo rowerek w gotowości. I tak w pierwszym liście dziś do budzika pani Iwona z Nysy o tym, że za oknem plus 10, no i zapowiada się kolejny piękny dzień. Jak dla mnie pisze nasza słuchaczka, to już może tak być do wiosny. Rowerek w gotowości, wszystkim wspaniałego dnia. To serdeczności od pani Iwony z Nysy w pierwszym sygnale mailowym. SMS-owo, dzień dobry, ciepły, bo aż miejscami plus 14, 16 stopni to w Radłowie. Dziś długa zmiana, ale trasa wokół komina, więc może dlatego ta noc tak się dłuży. To od pana Michała z dużego mobila pierwszy sygnał SMS-owy. No to mam nadzieję, że i dobrym słowem, i muzyką jakąś będziemy wspierać na tej długiej nocnej zmianie i trasie. I jeszcze telefonicznie pan Paweł na południu Polski. Na razie do Katowic miejscami mgły i 10 stopni, ale zapowiada się piękny i bezchmurny dzień. I tak też właśnie będzie w prognozie pogody już za kilka chwil. 16 minut po godzinie 4. Za nami 3 sygnały. Pierwszy od państwa, ale za momencik ciąg dalszy i krajowej, i zagranicznej. Mam nadzieję w obfitości. No a na tę chwilę i już, i tyle. Zabył silny wiatr, spadły obfite deszcze, śnieg po dachy spadł. I już, i tyle, i już, i tyle. Chwila i nie ma nas. I już, i tyle. I już, i tyle. Chwila i nie ma nas. Błysnęła błyskawica, płonął stary las. Tajfun wdarł się w miasto. I już, i tyle. I już, i tyle. Chwila i nie ma nas. I już, i tyle. I już, i tyle. Chwila i nie ma nas. Wspaniały wiek i mały jest człowiek, kruchy jak skrzydła motyla. Ciasteczko, życie to tylko chwila, chwila. I już, i tyle. I już, i tyle. Chwila i nie ma nas. I już, i tyle. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Aurelii, Florentyny, Jadwigi i Teresy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień potrwa prawie 11 godzin. Słońce obudzi się punkt o 7. Zajdzie przed godziną 18, a przed nami 288 dzień tego roku. Wtorek, 15 października. Dzień dobry Państwu. A może by tak, redaktorze, jakieś wycinanki gitarowe? No, wydaje mi się, że to nagranie spełniało kryterium. Wycinanek, właśnie. Prawie 25 minut po godzinie 4. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za poranną korespondencję. No, a jak zwykle teraz przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 15 października. W 1833 roku zmarł Kleofas Ogiński, kompozytor mazurków i polonezów, między innymi autor Pożegnania Ojczyzny. Przypomnijmy, że był działaczem politycznym, uczestnikiem powstania w 1794 roku na Litwie. Równo 80 lat temu major Henryk Dobrzański, Hubal, utworzył na Kielecczyźnie pierwszy oddział konspiracyjno-partyzancki działający w Polsce. Rok 1939. A w 1964 roku zmarł Cole Porter, amerykański kompozytor muzyki rozrywkowej, twórca m.in. 25 muzykali, m.in. Kiss Me Kate, Can Can, ponadto także autor muzyki filmowej oraz licznych piosenek. A wspominamy artystę w 55. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz, kalendarz też w obfitości to muzyczny, choć nie tylko, już za niespełna godzinę. a za 3 minuty 33 sekundy pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Do tego czasu na folkową, choć nowszą nutę, Province Poxan. Jedna z piosenek czepialskich. No, kiedyś nam się przyczepiła i bardzo dobrze zostaje z nami na dłużej. Nad Europą będą przeważać niże z układami frontów atmosferycznych. Jedynie na wschodzie i na południowym wschodzie oraz na Półwyspie Iberyjskim przeważać będzie wpływ wyżów. No, a Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia z nadmorza północnego. Choć w dalszym ciągu z południa napływać będzie bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe. No mówię, że wiosna idzie. Punkt 4.30. Sprawdzamy cóż w pogodzie. Jak na połowę października ciepła noc za nami, bezchmurna, a z samego rana uważajmy na mgły, miejscami co prawda zanikające, ale jednak ograniczające widzialność do 300 metrów. Tak jak wczoraj, tak jak nocą, tak też i dziś w dzień. Bezchmurne niebo i słonecznie i ciepło, a wiatr przeważnie umiarkowany, choć miejscami na południu kraju porywisty i tak w Sudetach, w Kotlinie Kłodzkiej do 65-70, a miejscami w partiach szczytowych Sudetów i Tatr do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Na termometrach od 17 stopni na północy, 19 na Podhalu, 22 na południu oraz w centrum. Najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Piękna wiosna tej jesieni, ciepło, słonecznie i tak ma być do końca tygodnia. Ale może jeszcze pan synoptyk zmieni zdanie, może jeszcze chwilkę, to chwilkę dłużej potrwa. Cieszmy się, cieszmy i słońcem, i ciepłem w ciągu dnia. Choć i nie tak znowu niską temperaturą o poranku i nocą. I tak się waham nad powiedzeniem, że to rozgrzewające nagranie. Choć gdy spojrzeć nominalnie na nazwę zespołu i na ich repertuar dotychczasowy, rzeczywiście można powiedzieć, że spokojnie na chybił trafił niemal 80 czy 90% nagrań, to utwory rozgrzewające. A tu z nowej płyty, moim zdaniem pozytywnie przyjętej, choć nie tak znowu mocniejsze uderzenie. Mam nadzieję, że spełnia kryteria te właśnie muzyki rozgrzewającej, choć nie wprost. A na pewno spełnia naszego cyklu Jesień na piątkę. Utwory około 5-minutowe. Dziś Tool. Chociaż w sumie jakby się tak zastanowić. Nie, nie, jest dobrze. Jest dobrze. Tul na rozgrzewkę, a być może na rozbudzenie. A być może dla tych wszystkich, którzy podczas nocnej zmiany albo za kółkiem właśnie w robocie na podtrzymanie, by spać się nie chciało. No to za chwilkę ciąg dalszy. Coś do zaśpiewania, coś do zanucenia po polsku. Przypomnę. budzik@polskieradio.pl 2273717335 mailowo, telefonicznie i smsowo. A być może także i pogodowo, drogowo. Za 23 minuty będzie piąta. No i oddział już otwarty. Sygnały między innymi od pana Andrzeja z okolicy Ryk. Dziś 11 stopni przy gruncie lekkie mgły, chociaż widać gwiazdy, a wczoraj wieczorem łysy nawet nie dawał spać. No a do zrobienia pozostało jeszcze Łomża i Wilno. Z pozdrowieniami z zakółka pan Andrzej. Sygnał także od pana Stefana z Bielca o tym, że kiedy nasz słuchacz wracał wczoraj późnym wieczorem z kina, to było bardzo ciepło, a łysy lampił się. Teraz 12 stopni, nie trzeba skrobać, a łysy dalej świeci. Na dzień dobry meldunek od państwa Martyny i Norberta z Pleszewa. Meldunek wraz z córką. Człowiek się przebudził jakoś tak przed godziną trzecią, do tej pory nie może ponownie zasnąć. A zdaje się, że troszkę pomogliśmy w tym, no bo tul na piątkę dziś tulimy przy takich dźwiękach. A to bardzo ładne. Kłaniamy się, spokojne końcówki nocy życzymy. Na dzień dobry także pan Robert, stęskniony za mrozami. Jeszcze do tego wrócimy. Pan Konrad też chwali za narzędzie kawy. Trzeba kawy. To za chwilkę pan Tomek po tulach i po tych innych narzędziach również pewnie będzie serwował. W Ostrowie 14 na plusie i zapowiada się piękny dzień. Melduje, że grzybów nadal nie brakuje. I teraz 31 stopni. To na hali meldunek już z roboty od pana Piotra. Narzędzia w ruch, jedziemy. Już pakowanie i na montaż kuchni przy warsztacie 12 stopni. Pozdrowienia dla tych, którzy cierpliwie czekają na meble. To od pana Rafała, stolarza z Bielska Białej. Cierpliwości życzymy, także po drugiej stronie tejże meblarskiej barykady. Pani Ola z Piątki o tym, że w Lesznie plus 14, no i te sekretne zapiski w notesie bez pośpiechu i ruszamy. No to wiele osób pamiętniki spisuje, jeśli to o to się rozchadza. Wtorek, a jakby poniedziałek. No, wtorek na pewno, im bliżej końca weekendu, tym jeszcze ciepło i więcej słońca i tego się trzymajmy. Za chwilkę sygnały zagraniczne. Tak podglądam, nasłuchuję od państwa, gdzie między innymi słońce już, ale też i ciepło i bardzo podobnie jak u nas. To za chwilkę ciąg dalszy zagranicznej korespondencji. A teraz synchronizujemy zegarki, a później robimy głośniej. Godzina 4 minut 44 sekund 44. Whitesnake. No tak to sobie oni wymyślili, nie to, że paluszek realizatora się omsknął tutaj u nas, nie przy sesji nagraniowej. No jakoś tak fajnie się zaczynało, a końcówka taka, mam wrażenie, niedopracowana, a na płycie, no też pewnie mogło być lepiej. No to pozostaje nam czekać na te ważne wydarzenia koncertowe. Może tam wtedy, tak jak lubimy chyba najbardziej, porządne uderzenie na początek i konkretny koniec. White Snake, ale też dobrze wchodzi, też może tulić takie dźwięki muzyki i takie państwa sygnały. Te zagraniczne, między innymi od pani Magdy z Finlandii, kłaniamy się nisko, z Danii od pana Sebastiana, który to czujnie na nasłuchu się zameldowywuje i dodaje, że na Finie 11 strasznie wieje i do tego pada. Fionia duńska też na nasłuchu, a i z piłkarskimi pozdrowieniami od pana Stefana. Radość ogromna z awansu do Mistrzostw Europy. Na dzień dobry, pan Konrad z Leszna, włóczy kijem zwany Bonjour, podsyła informację o tym, że cieplej, 14 stopni, będzie jeszcze cieplej, jeszcze 1890 km do celu. Tyle to pozostało. Murcja, tak patrzę, przez Paryż jeszcze kawałek, Barcelona za Walencję. Hiszpania tam, 20, bo troszkę cieplej niż u nas. We Wiedniu naszego europejskiego podróżnika u pana Stefana Piętnacha i dokumentacja fotograficzna wygląda całkiem przyzwoicie i szczerze. U pana Piotrka w Harrogate z pogodą szału nie ma, 10 stopni przestało w końcu padać. Dobry news, to ma być sucho przez cały dzień. No i jak zapowiadają brytyjscy specy od pogody, 14 stopni. No jeszcze z Manchesteru, także sygnał obudności od pana Wojtka. Kłaniamy się nocnej zmianie, a również tej, która to w robocie właśnie. Pani Dorota, poranki prawie przyjemne, bo jakieś 25 stopni w cieniu plus, a w ciągu dnia temperatura dojdzie do 35. Nie narzekajmy, cieszmy się. Każdy z tego, co ma, z tego, co mamy. W Dubaju ma 35 stopni w ciągu dnia pani Dorota. 25 z rana to chyba pogoda do zaakceptowania. I jeszcze, no może nie dzień bez bęcków dniem straconym, ale taka przypominajka od pani Aleksandry. Nadal nie rozumiem, czemu bucik nie gra, choć to przecież często się pojawiało drzewiej, na góralską nutę. Bo tak z samego rana, kiedy to za oknami 13-14, w drodze do pracy prawie 15 stopni, boso, to jednak chyba niezdrowo. Ale to tak dla przypomnienia. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I odbieramy samo łabuk, bo poczekam wszystkie te rzeczy i złot. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I odbieramy samo łabuk, bo poczekam wszystkie te rzeczy i złot. Pójdę boso, na góralską nutę. I też nowoczesną Zakopower i Boso. Choć zdrowo, no to jednak uważajmy, uważajmy, uważajmy, bo to taka temperatura zdradliwa, że czasami to mimo, że słońce, mimo, że jak w prognozie pogody ciepłe powietrze zwrotnikowe, no to w cieniu może jednak porządnie dmuchnąć, a i również w prognozie pogody od kilku dni ten wiatr nie tylko umiarkowany, ale i porywisty. No to te ważne informacje pogodowe po godzinie piątej. Po piątej również zapowiedzi nowego dnia i nie tylko zapowiedzi tego, co przed nami, także przypomnienie niektórych wybranych wydarzeń z historii, również z historii muzyki. No tak jakoś nam się to wszystko, mam nadzieję, poskłada. Do tego muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Ciąg dalszy, bo przecież nie wszystkie sygnały od Państwa przytoczyłem i te mobilizujące, i te zaczepno-obronne, SMS-owe i nie tylko. To i więcej po godzinie piątej, piąta już za 3,5 minuty. Ray Wilson. I feel afraid when I'm holding you close to my heart, in case you fade.